12. Bilety dostępne na www.bilety24.pl. Proszę, pane okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Plan dozbrajania Europy poparty przez unijnych przywódców. Węgry nie zgodziły się jednak na deklarację dalszego wspierania Ukrainy. W prokuraturze jest już wniosek o zatrzymanie i areszt posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego. Biuro Watykańskie informuje, że stan zdrowia papieża jest nadal stabilny. Unijni przywódcy na szczycie w Brukseli poparli plan dozbrajania Europy. Decyzja była jednomyślna. Chodzi o plan ogłoszony przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen. Kluczowy jego element to fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, z którego będą wypłacane tanie kredyty na unijne inwestycje obronne. Są też już określone priorytetowe obszary zdolności obronnych, w których unijne projekty będą realizowane i finansowane. To m.in. obrona powietrzna, systemy artyleryjskie, amunicja, drony i systemy antydronowe. We wnioskach ze szczytu napisano też, że ochrona wschodniej granicy, najbardziej wystawionej na zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi, przyczyni się do bezpieczeństwa całej Europy. To otwiera drogę do unijnego dofinansowania polskiej propozycji Tarczy Wschód, czyli systemu fortyfikacji, przeszkód terenowych i infrastruktury wojskowej. Plan dozbrajania Europy obejmuje też możliwość większego zadłużania się krajów. Poluzowane zostaną bowiem rygorystyczne limity długu i deficytu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jednocześnie na szczycie przyjęto unijną deklarację dalszego wsparcia Ukrainy, ale bez Węgier. Przywódcy zapewnili Kijów o kontynuowaniu pomocy finansowej, gospodarczej, humanitarnej i wojskowej. Pod deklaracją nie podpisał się tylko Viktor Orban. Wniosek o zatrzymanie i areszt posła Prawa i Sprawiedliwości Dariusza Mateckiego został dostarczony do prokuratury krajowej. Potwierdziła to rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Damiak. Otrzymaliśmy decyzję Sejmu, która umożliwia prokuratorowi podjęcie czynności. Natomiast jakie to będą decyzje, jakie czynności, nie informuję. Referent prowadzący sprawę skieruje teraz nakaz zatrzymania polityka do policji. Poseł opozycji od czasu przegłosowania zgody na jego areszt przebywa w siedzibie jednej z prywatnych telewizji. Zarzuty, którymi śledczy obciążą posła, dotyczą fikcyjnego zatrudniania w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości i prania pieniędzy. Za te czyny grozi kara do 10 lat więzienia. Jeszcze jedna informacja z prokuratury. 10 osób zatrzymanych w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem gier losowych, usłyszało zarzuty. W tym samym śledztwie zarzuty usłyszał youtuber o niku Budda. Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano poręczenia majątkowe w kwotach od 200 tysięcy do 1 miliona złotych. W środę zatrzymano 10 osób w śledztwie dotyczącym loterii w internecie. Wśród nich są dziennikarze sportowi, motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Stan zdrowia papieża jest nadal stabilny. Biuro prasowe Watykanu opublikowało wieczorny biuletyn lekarski. Franciszek również dziś nie miał żadnych zaburzeń oddechowych ani gorączki. Badania krwi i wskaźniki układu krążenia oraz pracy serca były w normie. Dziś papież poddawany był zabiegom fizjoterapii oddechowej i ruchowej. Franciszek rano i po południu pracował i modlił się, a przed obiadem przyjął komunię świętą. Lekarze nadal powstrzymują się od formułowania dalszych prognoz, ale w związku z utrzymującym się od kilku dni stanem stabilnym papieża następny biuletyn wydadzą pojutrze. Dzisiejszą modlitwę różańcową w intencji Franciszka na placu Świętego Piotra prowadzi pracujący w kurii rzymskiej hiszpański kardynał Angel Fernandez Artime. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W części Polski stopień zanieczyszczenia powietrza stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Tak jest w Warszawie, Łodzi, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Włocławku, Siedlcach, Augustowie, Kościerzynie, Legnicy, Sulechowie, Piotrkowie Trybunalskim, Otwocku, Nowej Rudzie, Duszniku Zdroju, Hojnowie, Kielcach i Nownikach. Tam zaleca się ograniczenie aktywności na zewnątrz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Choć wcale tak dobrze się nie zapowiadało dla Legii Warszawa, która za polem podbiegunowym przegrywała do przerwy 0-3 w Lidze Konferencji. W drugiej połowie wojskowi wzięli się w garść, przestali popełniać kardynalne błędy w obronie i po golach Chodyny i Lukiniasa udało im się doprowadzić do 2-3, co jeszcze nie odbiera szans Legii na awans przed przyszłotygodniowym rewanżem. W Białymstoku również trzecia Liga Mistrzów, czyli wspomniana Liga Konferencji. Od kilku minut kopią piłkarze Jagiellonii i Cirkl Brugge. Mecz ogląda Filip Jastrzębski. Halo Filip, jaka sytuacja? Dobry wieczór. Sytuacja na razie jest taka, że Jagiellonia robi wszystko, by objąć prowadzenie, ale ta sztuka na razie nie udaje się podopiecznym Adriana Siemieńca. Mistrzowie Polski od mocnego uderzenia, nawet dwóch rozpoczęli to spotkanie. Dwukrotnie w pole karne rywali z Belgii zapędził się Jesus Imaz. Raz jednak jego podanie zostało zatrzymane, a za drugim razem strzał, piłka po strzale poszybowała ponad poprzeczką bramki. Widać chęć zwycięstwa w drużynie mistrza Polski. Widać to, że Jagiellonia chce dzisiaj wygrać i z zaliczką, może nawet dwubramkową, wybrać się na rewanż w Belgii. Na razie jednak przy Słonecznej w stolicy Podlasia, 6 minuta i bezbramkowy remis. Dziękuję bardzo, z Filipem Jastrzębskim jeszcze się usłyszymy za 2 godziny. Przy okazji dobra informacja dla kibiców Rakowa Częstochowa. Władysław Koczerchin przedłużył kontrakt do końca czerwca 2026 roku. W Apeldoornie, w efektownej hali otoczonej velodromem, znanej również z rozgrywek siatkarskich, rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Z drugiego miejsca do finału na 1500 metrów awansowała Weronika Lizakowska z czasem 4 minuty 13.51. Czas to nie rewelacyjny, ale trener Zbigniew Król podobno mówi o tym, że jest to zawodniczka, którą stać na bieganie poniżej 4 minut. Oby. Do finału nie awansował Filip Rak na 1,5 kilometra, ale pewny awans do półfinału teraz wywalczyła Pia Skrzyszowska. Przed chwilą zakończyła bieg na 60 metrów przez płotki z czasem 7,88. Brawo. Polscy skoczkowie Aleksander Zniszczał, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki zajęli 6. miejsce w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata w Trondheim. Wygrali Słoweńcy, srebro dla Austrii, a brąz dla Norwegów. Polskie piłkarki natomiast ręczne również grają w Holandii i z gospodyniami przegrały na dzień dobry 22-26. To turniej towarzyski Golden League w miejscowości Den Bosch. I jeszcze jedna informacja z Plus Ligi. Barkom Karzany Lwów przegrał z Zakcą Kędzierzyn-Koźle 1-3. Jutro na termometrach przeważnie od 14 do 17 stopni. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum i 2 nad morzem. Zarówno tej nocy, jak i w ciągu dnia pogodnie i bez opadów, tylko rano lokalnie pojawią się mgły. W górach i na północy porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Prosto do serca Mazowsza. Tam w najbliższą niedzielę zabierze nas trio GUM. Będzie to podróż przez melodie ludowe z opasłych zbiorów Oskara Kolberga, przeplatane nowoczesnymi aranżacjami i elektryzującym basem. Na spotkanie dwóch światów, głęboko zakorzenionej tradycji i muzyki współczesnej, zapraszamy do Studia Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w tę niedzielę, 9 marca o 17. Wejściówki czekają pod adresem rckl@polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

że ładnie zaczęli. Utwór, który nie tylko otwiera nasze 475. spotkanie w Off Control w programie trzecim, ale też utwór, który otwiera ten długo wyczekiwany album. Black Swan w końcu jest. Czarny Łabędź jest z nami od ilu? Od 7 dni. I od 7 dni właśnie Pink Turns Blue rozkochują nas w najnowszych dźwiękach. Najpierw rozkochiwanie, a później sprawdzanie, jak wersje albumowe przekładają się na wersje koncertowe. To ja tylko dodam, że przed nami klubowa trasa po Niemczech, ale też panowie szykują koncertową trasę po Stanach Zjednoczonych, którą zaplanowali na koniec sierpnia. Na razie Polski nie ma, no ale może wszystko się jeszcze zmieni. Agnieszka Łukasiewicz po drugiej stronie szyby, powiedziałem, tak? Agnieszka przygotowywała się dzisiaj do audycji, zasłaniając żaluzję, to znaczy wspólnie zasłanialiśmy żaluzję w reżyserce. Czy ktoś z Państwa dzisiaj zasłaniał żaluzję, tak żeby słońce nie przeszkadzało? O tej porze to chyba nie będzie potrzebne, chociaż niektórzy słuchają nas w Nowym Jorku, także tam, jeżeli świeci słońce, wszystko jest możliwe. Lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, a jeżeli ktoś woli napisać maila, też można. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A z tego względu, że przyjemności sobie trzeba dozować, no to przed nami jeszcze dwa fragmenty z czarnego albumu Black Swan. I'm sad but I don't know why. I'm smiling but I do feel like crying. I haven't found like this before. It feels so alive. I'm thinking of you but can call. I'm walking through the night on my own. I let my feet take me somewhere. I'm watching the stars and I can read. Państwu też zdarza się czasem czytać imiona z konstelacji gwiazd. I can read your name in the stars. Przedostatni fragment albumu Black Swan, czyli albumu do wpatrywania się w gwiazdy. A gdy przyjdą myśli, gdy wsłuchamy się w tekst, gdy zrozumiemy, że polaryzacja, że nasze osobiste podziały tak naprawdę często prowadzą donikąd, że przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego, być może wtedy właśnie ten dźwiękowy apel od Pink Turns Blue o jedność, o zrozumienie wybrzmi jeszcze głośniej. Just move on. Przyjemności sobie trzeba dozować, także Team Pink Turns Blue zostawimy sobie również na nasze kolejne spotkania. O tej porze powinna się łączyć z nami Tajemnicza Iza M. Tajemnicza Iza M powróci za tydzień, po 3 tygodniach nieobecności. No chyba będzie musiała się jakoś usprawiedliwić. Lista obecności się zapełnia. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Paweł z Radomska napisał, że koniecznie powinienem pozdrowić panią Agnieszkę, bo to bardzo ważna persona. Agnieszka się uśmiecha, także chyba przyjęła pozdrowienia. Trójkofan, czyli pan Radosław, wpisuje się bardzo szybko na ofową listę obecności i zakopuje się pod kołdrę. Walczy pan Radosław z wysoką temperaturą i z przeziębieniem. Z off control jakoś tak przyjemniej się choruje. Pozdrawiamy tych, którzy nie domagają, którzy są zakatarzeni, są pociągający w taki dosyć niepożądany sposób. Pan Marcin pozdrawia z Warmii, przy pracy tym razem, przy kompie, czyli przy komputerze, który zmusza się, żeby trochę zrobić, ale przy dźwiękach off control, żeby ukoić skołataną i zmęczoną duszę tym łezpadołem. No, panie Marcinie, to chyba dzisiaj jakiś order za poezję się należy. Pan Sławomir pozdrawia z Zatora. Jest z nami pan Andrzej, który słucha nas prosto z Rudy Śląskiej i to w sposób taki dosyć analogowy do podejrzenia na naszym trójkowym Facebooku zdjęcie tego pięknego radia. Pan Dariusz melduje się z Połczyna. Napisał takie bardzo ciekawe słowo. Wcześnie wiosenne pozdrowienia z Połczyna. Melduje się z nami również pan Paweł z Mikołowa. Jest z nami Jork. Przygaszony Jork to tradycyjnie pan Marcin. Wszystkich ofowiczów wita pan Andrzej z Kwidzyna. Jest z nami pan Sebastian, który już odpalił świece. A są tacy, którzy odpalają też kominki. Jeszcze. Pan Artur, jak co czwartek, pozdrawia ze Szkocji. Pan Artur trzyma kciuki, żeby prędkość tutejszego wiatru nie przekroczyła prędkości dźwięku. Tak dzisiaj właśnie wieje w Szkocji. Pan Borys melduje się przy radioodbiorniku. Jest z nami pani Kasia, która zatapia się w dźwięki off-controlowe. Jest z nami pani Joanna, która próbuje wyhamować, która liczy na dźwiękowe cudowności i czeka na targi książki. Pozdrawia z wiosennych gór Sowich. Pan Jacek melduje się również, jest z nami Bydgoszcz, czyli pani Karolina, która nie sama, bo w towarzystwie gwieździ z tego nieba w ciepłą noc. No i Krzeszowice, pan Jacek również wpatruje się w niebo. Za chwilę kolejna część naszej tradycyjnej listy obecności, a jeżeli ktoś ma rzeczywiście taką możliwość wpatrywania się w gwiazdy, to teraz proszę zrobić nieco głośniej. Zasłona tonie, ruszam do przodu, kurtyna opadła, teraz tonę. A przecież mieliśmy spotkać się o świcie. Eyes of Another i He Faints Young Sun. Okazuje się, że tak jak napisał pan Robert, czasami warto podnieść wzrok w drodze do domu wieczorem. Czy to jest konstelacyjny Aldebaran? facebook.com/trójka, tam zdjęcie konstelacyjnego zdjęcia. No a teraz utwór, na który cieszył się pan Łukasz, None Shall Remain, czyli kolejne odkrycie dzięki Off Control. Look around. Na granicy światła i cienia, tam rodzi się dźwięk zimny, niepokojący, ale przede wszystkim hipnotyzujący. None shall remain i obraz świata, w którym czas przestaje być sprzymierzeńcem. Out of time. Czy jesteśmy poza czasem? Agnieszka Łukasiewicz po drugiej stronie szyby pilnuje skrupulatnie czasu, więc o żadnej obsuwie czasowej nie ma mowy. Kto nie zgasił światła? Najwyższy czas to zrobić. Fading Lights. blednie, a wraz z nim zaciera się granica między jawą a snem. Czasem światło jednak nie gaśnie od razu, powoli się rozmywa, niknie w chłodnej ciszy. Fading Light, Slade Temptation i Basil jako Crying Vessel. Ze Szwajcarii za sprawą magii radia udajemy się teraz do mglistej Norwegii. Hi, I'm Carl of Antipole. You are listening to Off Control. All the best from Norway.